tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Czwartek, 21 marca, na zegarach 10. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Trwają rolnicze protesty. Nasi reporterzy byli m.in. na blokadzie przy Pliszkach na Podlasiu. Pomoc dla Ukrainy, jednym z głównych tematów rozpoczynającego się w Brukseli unijnego szczytu. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców okolic ulicy Białowiejskiej we Wrocławiu na czas unieszkodliwiania bomby lotniczej z czasów wojny. W wielu miejscach w kraju nadal trwają rolnicze protesty. Zablokowana jest m.in. droga ekspresowa S61 na węźle Szypliszki na Podlasiu. Na wiadukcie w tym miejscu stoi kilkudziesięciu rolników z ciągnikami. Zorganizowaliśmy to tak, że mamy zabezpieczenie i kuchenne, i prądowe. Jeden z organizatorów blokady przy Pliszkach, Mateusz Kowalewski. No i będziemy trwać te 30 dni. Do 20 kwietnia mamy zgłoszony ten strajk w tym miejscu. Będziemy cały czas oczekiwali na wieści z rządu, że jednak będą z nami rolnikami rozmawiali, a nie ze stowarzyszeniami, związkami, które nie do końca reprezentują naszą wizję, jak to miało wyglądać. Stop napływowi niekontrolowanej żywności i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ale też trzeba podkreślić, że nie tylko z Ukrainy, ale spoza krajów Unii Europejskiej. Protestujący rolnik Łukasz Chomicz. Oraz Stop Zielony Ład, który uderza nie tylko w nas rolników, ale też w zwykłych Kowalskich, bo jednak wszyscy to odczujemy, między innymi w cenie prądu, a jak w cenie prądu, no to ostatecznie w cenie wszystkiego. Naszym celem nie jest absolutnie utrudnianie życia komukolwiek. Jeden z protestujących, Szymon Statkiewicz. My wybraliśmy to miejsce po uzgodnieniach z policją. Nam zależy na tym, żeby to wybrzmiało w kraju, bo Łodzisko jest drugim przejściem w Polsce po Świecku. Blokada potrwa dziś do godziny 19. Postępowanie przed Sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej wyjaśni, czy prezes Narodowego Banku Polskiego złamał prawo, powiedział w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. W jego ocenie Adam Glapiński powinien być postawiony przed Trybunałem Stanu, m.in. za finansowanie przez NBP długu Skarbu Państwa. Prawo po pierwsze zabrania finansowanie przez Narodowy Bank Polski długu Skarbu Państwa. Co robił NBP? NBP skupował obligacje banków prywatnych, a z drugiej strony później ściągał pieniądze własnymi bonami. Jak to w praktyce wyglądało? Bank prywatny kupował obligacje Skarbu Państwa, a Narodowy Bank Polski kupował obligacje od tegoż banku prywatnego. Tak eksperci, konstytucjonaliści mówią, było to złamanie przepisów prawa o niezależności banku centralnego. Wśród zarzutów jest też niedopuszczenie do informacji niektórych członków NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej. Premier Donald Tusk poinformował, że wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest już gotowy. Pomoc dla Ukrainy jest jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś w Brukseli unijnego szczytu. Rozmowy mają m.in. dotyczyć przekazania Ukrainie około 3 miliardów euro rocznie z zamrożonych środków Banku Centralnego Rosji. Ze szczytu ma popłynąć deklaracja zwiększenia dostaw amunicji i broni. Komisja zaproponowała, by zakupy sprzętu wojskowego sfinansować również z zysków zamrożonych w Unii rosyjskich aktywów. 90% miałoby pójść na broń, a 10% na odbudowę, mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Chodzi o wymianę banknotów na broń. Ukraińscy żołnierze nie walczą banknotami, potrzebują sprzętu wojskowego, by bronić swoich obywateli. Większość krajów, w tym Polska, popiera to rozwiązanie. Część państw ma jednak wątpliwości. Na szczycie niektórzy spodziewają się też dyskusji o dacie możliwego rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą. W tej sprawie kłody pod nogi rzucają Węgry. Mówią, że Ukraina nie spełniła jeszcze wszystkich warunków i nie gwarantuje poszanowania praw mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ocenie fachowców nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców okolic ulicy Białowieskiej we Wrocławiu na czas unieszkodliwiania bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono podczas prac ziemnych. Saperzy rozpoczną pracę za godzinę. Na czas akcji ewakuowani zostaną jedynie pracownicy budowy, w pobliżu której został znaleziony niewybuch. Sejm wznowił obrady. Posłowie mają m.in. wysłuchać informacji przedstawicieli rządu w sprawie tzw. wakacji od ZUS. Wniosek o to złożył klub parlamentarny PSL Trzecia Droga. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający wakacje od ZUS dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Ma przysługiwać im do miesiąca urlopu, w czasie którego nie będą musieli płacić składki ZUS. W tym czasie składkę pokryje za nich państwo. Według szacunków rządu z wakacji będzie mogło skorzystać około 1 700 000 przedsiębiorców. Koszty, które poniesie budżet państwa w latach 2024-2034 z tytułu wakacji składkowych, oceniono na ponad 20 miliardów złotych. Tylko w tym roku będzie to ponad 1,5 miliarda złotych. Posłowie

kochasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt? Co robimy? Powiedz słowa czy ruch? Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Supermoce i męskie granie orkiestra. Trójka przed południem, 17,5 minuty po godzinie 10, a my będziemy teraz rozmawiać o urządzeniu, które ma, można to nazwać, supermoce. Otóż polscy inżynierowie na zlecenie ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, pracują nad takim zrobotyzowanym pojazdem, który mógłby wyręczać łaziki marsjańskie albo księżycowe w niektórych zadaniach. No te tradycyjnie wykorzystywane na Księżycu maszyny nie zawsze sobie radzą po prostu w tamtejszym terenie, który jest dość nierówny. Tam są skały, są góry, jest regolit, czyli taka ta luźna nawierzchnia księżycowa. A z nami w studiu jest inżynier Maksymilian Gawin z firmy Astronika. Dzień dobry. Dzień dobry. I to właśnie na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej państwa firma pracuje nad tym urządzeniem, które ma supermoce. Mówimy o skoczku księżycowym. Zgadza się. Skoczek, czyli będzie skakał, czy jednak raczej chodził? Nie, dokładnie. Tutaj ta nazwa nie jest myląca, nie jest marketingowa. To urządzenie dokładnie ma przemieszczać się po powierzchni, czy to Księżyca, czy to Marsa, dokładnie wykonując skoki, które w swoim wyglądzie bardzo przywodzą na myśl sposób poruszania się konika polnego. Raczej z oczami wyobraźni widziałem taką maszynę kroczącą z Gwiezdnych Wojen. Nie, właśnie to jest alternatywa również nie tylko dla łazików tradycyjnych, wielkich machin, ale również dla takich zrobotyzowanych maszyn kroczących, ponieważ dzięki zastosowaniu takich aktuatorów w nogach to urządzenie może poruszać się z znacznie mniejszym wykorzystaniem energii. Dzięki temu taka misja kosmiczna może zabrać na swój pokład dużo większą ilość takich skoczków, które mogą dosłownie rozpierzchnąć się po powierzchni planety i dużo taniej, jak chodzi o masę i o pobór energii, mogą eksplorować okolice lądowania. W przypadku takiego skoczka księżycowego najważniejsze są nogi i tę nogę udało wam się właśnie skonstruować i zaprezentować już. Jak będzie wyglądał cały skoczek, na razie jeszcze nie wiadomo, czy już wiadomo? Wiadomo. Dokładnie w tym momencie jesteśmy na ukończeniu pierwszego etapu całego programu kosmicznego naszej platformy Skoczka, gdzie zakończyliśmy badania i testowanie pojedynczej nogi. Już istnieją kilka koncepcji całego skoczka. On w różnych konfiguracjach składa się albo z trzech, albo z czterech takich nóg, więc cztery te nogi, które właśnie skończyliśmy testować, zostaną zintegrowane w platformę i pozwolą temu skoczkowi poruszać się. Istnieją też koncepcje, w której jedna z tych nóg, to znaczy wszystkie nogi, mają również funkcję koła, to znaczy skoczek może w bardzo trudnych warunkach, w niedostępnych, przemieszczać się skacząc. Gdy dotrze do łatwiejszego terenu, może wtedy wykorzystać drugą funkcję swoich nóg, czyli przemieścić się po prostu na kołach. Na kołach, czyli tam jeszcze będą doczepione kółeczka do tych nóg, tak? To znaczy w zasadzie to będzie w sprytny inżynierski sposób zintegrowane tak, że jednocześnie te nogi będą mogły skakać i obracać się tak by zamiennie wykorzystywać te funkcje. No wiadomo, my wiemy, chciałbym, żebyśmy przybliżyli słuchaczom teraz też, jak wygląda ten księżycowy krajobraz, czy może marsjański, no bo on jest niejednolity na pewno, to nie jest jakaś płaska powierzchnia, tylko właśnie tam na niego czekają co? Góry, skały? Tak, dokładnie. To znaczy są pewne szczeliny, różnice pomiędzy Księżycem i Marsem, ale to są puste takie przestrzenie wypełnione szczelinami, kraterami i one są też jednocześnie najciekawsze do eksploracji. One dają możliwość badania takiego szerokiego spektrum i bogatej historii geologicznej zarówno Księżyca, jak i Marsa. No a niestety tradycyjne łaziki, czyli wielkie machiny przemieszczające się w powolny sposób na kołach, dają dostęp jedynie do tych płaskich powierzchni. I nasze urządzenie, ten skoczek, pozwoli się zagłębić w te szczeliny i też w krytycznym scenariuszu, kiedy stracimy takiego skoczka w jednej ze szczelin, to nie będzie wielka strata, tak bolesna jak strata łazika marsjańskiego. No właśnie do tego zmierzało moje pytanie, jakie pułapki czekają tam na skoczka? Czy on może się gdzieś, no właśnie, nie wiem, zagrzebać, wpaść, unieruchomić? Zagrzebać raczej nie. Właśnie tutaj z taką dużą zaletą jest sposób przemieszczania się, to są te skoki. Jednak oczywiście, jeżeli skoczek trafi do wąskiego krateru, jakiejś szczeliny, jaskini, to zdecydowanie jest ryzyko, że on tam utkwi. I być może nie będzie możliwości już go stamtąd wydobyć, on już nie będzie w stanie się stamtąd wydostać. Ale tak jak wspomniałem, on pomierzy to bardzo niedostępne środowisko. Wyśle do lądownika matki dane pomiarowe, wyśle zdjęcia i w pewnym momencie będzie mogli powiedzieć, że trudno. Wykonał zadanie. Tak, wykonał zadanie, ale nie boli nas tak, że go straciliśmy, bo to jest w porównaniu do łazika, jest to niewielki koszt, niewielka masa. Robiliście obliczenia albo próby, jak daleki skok może wykonać ten skoczek? Szacujemy, że w grawitacji sześciokrotnie księżycowej... Sześciokrotnie mniejsza grawitacja, prawda? Tak, szacujemy, że w grawitacji księżycowej ten skok będzie na wysokość 10 metrów, więc długość z kolei skoku to około też w tym promieniu, czyli 10 metrów. Sporo, no, więcej niż rekord świata w skoku w dal. Proszę powiedzieć, tego skoczka w całości kiedy będziecie mogli zaprezentować? W tym momencie przygotowujemy się do rozpoczęcia tej drugiej fazy naszego programu, gdzie będziemy projektować i integrować całą platformę i spodziewamy się, że pod koniec przyszłego roku będziemy w stanie przygotować się do testów całej platformy, testów inżynierskich, testów funkcjonalnych. Rozumiem, że stąd wynika to, że może być różnie skonstruowany i różnie przygotowany ten sam główny korpus, w zależności od tego, jakie zadanie będzie miał do wykonania. No właśnie, a jakie będzie miał między innymi zadania? Taki skoczek będzie mógł po lądowaniu platformy zeskoczyć z platformy i zabrać się do takich drobniejszych misji, w porównaniu do łazika matki. Będzie mógł dokonać inspekcji samego lądownika, inspekcji łazika matki, będzie mógł zabrać się za pomiary pyłu księżycowego, za pomiary skał w trudno dostępnych miejscach, za obrazowanie w tych trudno dostępnych miejscach. Tutaj spektrum tych badań jest bardzo niskie, bardzo szerokie. Na platformie można zamieścić dosyć dużo układów pomiarowych i główną cechą jest to, że będzie mógł tych pomiarów dokonywać w trudno dostępnych miejscach. Bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za powodzenie tego projektu. Inżynier Maksymilian Gawin z firmy Astronika, która na zlecenie NASA projektuje i pracuje nad skonstruowaniem księżycowego skoczka. Dziękuję uprzejmie. Bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on.

town that were there for the pearly gates open when a knife was in my chest. Not the mental scars, the physicals all you see. But the boy that stabbed me is just as damaged as me. I could have been the reflection that he hated, the part of him he wishes God didn't waste time creating. The broken homes in which we're coming from, but who's to blame when you're dealt the same cards from the system you're enslaved in? It's fucking mayhem. Imagine being in a hospital wired up to the machines. They told me I had been in the coma for 2 weeks. But time is an illusion. My mind told me I'm invincible, but my body reminded me I'm human. When you're so close to the heavens, God shows you who's there. Nowhere to be seen are the people who say they care. This must have been written for people who came to read it, cause that gave me a second chance and many never see it. Q. We eat from a tree full of forbidden fruits. Not about what you see, but what lives in the room. We eat from a tree full of forbidden fruits. Nazywa się Little Sims. 27 minut dzieli nas od godziny 11. Tu trójka przed południem. Proszę Państwa, pierwsze bociany zameldowały się w naszym kraju już jakiś czas temu. Informowaliśmy o tym. No i to chyba ostateczny dowód na to, że najwyższy czas na wiosnę. Jednak jak zapewniają ornitolodzy, główna fala migracyjna tych ptaków jest dopiero w drodze. Niemniej jednak zdecydowana większość naszych bocianów wróci nad Wisłę jeszcze przed Wielkanocą. Przemysław Lis. Jak dobrze Państwo słyszą, mamy już wiosnę. Bociania awangarda zameldowała się nad Wisłą. Reszta ptaków cały czas w podróży, ale finał wielkiego wiosennego powrotu jest już tuż, tuż. Myślę, że to jest zupełnie kwestia kilku dni, kiedy większa grupa bocianów dotrze. Mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. Na podstawie nadajników wiemy, że nasze ptaki, przynajmniej część z nich już pokonała Morze Czerwone, wyleciała z Afryki. Pierwsze ptaki są już w Rumunii i na Węgrzech. No więc to jest kwestia dosłownie, myślę, tygodnia. I duża część ptaków na Wielkanoc powinna być z nami. Pierwsze bociany, które już teraz możemy gdzieniegdzie spotkać, to samce, które przylatują nieco wcześniej w celu wyremontowania gniazda. Porządne, duże gniazdo to w końcu wizytówka bocianiego kawalera, a więc chłopcy mają teraz sporo pracy. Samiec przylatuje, zajmuje gniazdo, bieli je, czyli tak naprawdę zostawia część odchodów, pokazuje samicy, że jest zdrowy, klekocze do lecących stad ptaków, żeby zachęcić samicę do tego, żeby się z nim spotkała. Gniazdo najczęściej jest odbudowywane. Proszę pamiętać, że w przypadku bocianów mówimy o dużych strukturach ważących czasem pół tony, więc tego nie da się łatwo nazbierać. To raczej zajmowane są stare gniazda i dosłownie dokładanych jest kilka gałązek i trochę wyściółki. Taki remont domu. W Polsce zameldowały się też pierwsze bociany czarne, mniej znane i bardziej tajemnicze ptaki. Bocian czarny nie lubi ludzkiego sąsiedztwa i gniazduje głównie w lasach. Najczęściej możemy go spotkać w pobliżu zbiorników wodnych, które traktuje jak stołówkę. Bocian czarny jest o wiele bardziej uzależnionym gatunkiem od wody niż bocian biały. Mówi dr Bartłomiej Woźniak, ornitolog. Bocian biały jest takim oportunistą pokarmowym, który generalnie tylko w bajkach je tylko żaby. Bocian czarny rzeczywiście, żeby skutecznie żerować, to wykorzystuje różnego rodzaju zabagnienia, zbiorniki wodne, strumienie. Żeruje tylko i wyłącznie na zwierzętach wodnych, na na rybach, na płazach, na zaskrońcach. Szacuje się, że obecnie w Polsce gniazduje około 20% całej populacji bociana białego i czarnego. Niestety, ze względu na zmiany w krajobrazie rolniczym, liczba polskich bocianów z roku na rok maleje. Do połowy XX wieku społeczeństwem, które darzyło bociana największym szacunkiem, była Dania. Dosłownie wszędzie były gniazda bocianie. W tej chwili ten ptak tam wyginął. Także jeśli coś otrzymaliśmy, o co mamy dbać, no to troszkę jak w Małym Księciu. Powinniśmy się o tą różę starać. Co piąty bocian jest Polakiem, no ale jeśli odpowiadamy za 20% światowej populacji, no to naprawdę ogrom odpowiedzialności jest w naszych rękach. Od zawsze w polskiej tradycji powrót bocianów oznaczał rozpoczęcie wiosny. Nasi przodkowie uważali, że obecność bocianiego gniazda w pobliżu gospodarstwa przynosi szczęście. Choć powszechnie polowano i jedzono inne dzikie ptaki, to zabicie bociana lub zniszczenie bocianiego gniazda było objęte tabu oraz wiązało się z dotkliwą karą, łącznie z wygnaniem ze wsi. Wczoraj astronomiczna, dziś kalendarzowa. Wiosna stała się faktem. Na dobre. Wiem, że nie wszędzie jest pięknie w kraju, ale bez względu na wszystko, proszę teraz otworzyć okno i wciągnąć głęboko powietrze. Świecić w nocy. przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień, pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Może wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Makowiecki. Będzie tak, jak chcemy. W roli głównej będzie teraz, proszę państwa, Kura. Trójka przed południem, za 17 minut godzina 11 w naszym studiu dr Marek Kozłowski z Ośrodka Przetwarzania Informacji AI Lab. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam państwu. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i właśnie z państwa ośrodka, Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego opracowali polskojęzyczną sztuczną inteligencję. Nazywa się Kura. Skąd ta nazwa? Nazwa jest analogią do nazw anglojęzycznych modeli, które miały z kolei kopytne zwierzęta. Były alpaki, wikunie, lamy. Chcieliśmy oddać jakieś zwierzę z polskiej kultury i takie, o którym obcujemy na co dzień większość społeczeństwa, więc wybraliśmy tą kurę. Musiał być też krótki napis, taki akronimowy, trzyliterowy, więc było wiele tam kwestii, ale miał oddawać polski folklor i być zwierzęciem. Żeby nie było tak prosto, to jest kura, którą pisze się przez Q. A nie baliście się, że to śmiesznie będzie brzmiało? Dla rynku anglojęzycznego i tak to jest, podejrzewam, niezrozumiałe, a jest na tyle krótkie, że łatwo zapisać w internecie, w wyszukiwarce, pobrać ten model, więc jakby ma tak jakby podwójne znaczenie. Jest ta, takie jest znaczenie krótki wyraz, bardzo łatwo wpadający w głowę, a potem ma też ten drugie dno dla Polaków, które sobie wmawiając to uświadamiają częściowo, jaka jest tam drugie dno w tej nazwie. No drugiego dna ja nie podejrzewałem, że to raczej skrót od, nie wiem, jakiegoś... Nie ma tam żadnego rozwinięcia. osiągnięcia takiego, trzech słów, które by tam rozwijało tam w innym projekcie, w którym bierzemy udział jako AI Lab, czyli Plum. Tam jest też Plum niby śliwka, a tam jest rozwinięcie Polish Large Language Universal Model, czyli tam jest to rozwinięcie jakby zapewnione. Ale w tym projekcie generalnie nazwa Kura nie ma jakby rozwinięcia do pełnej nazwy. Jeden z portali napisał o tym, że Kura wie, co to schabowy i zna chłopów. Tak, bo celem tego projektu na Politechnice Gdańskiej, który realizowaliśmy jako AI Lab, było dostarczenie takiej sztucznej inteligencji, która widziała bardzo dużo tekstów polskojęzycznych. Generalnie problem jest taki, że te modele, które znamy, z którymi obcujemy, ChatGPT, inne formy, Lamy, Mistrale, tych modeli jest bardzo, bardzo wiele, jeśli mówimy o dorobek całej ludzkości i całego świata, ale w większości przypadków te modele były w 95% uczone na języku angielskim. Czyli widziały głównie teksty anglojęzyczne i tam było 5%, powiedzmy, mogę się mylić, tam parę procent w lewo czy w prawo, ale było 5% innych języków, w tym polski to był ułamek procenta. Czyli te modele widziały bardzo niewiele języka polskiego i my chcieliśmy w tym projekcie, aby nasz model zobaczył olbrzymi korpus tekstów polskojęzycznych i aby dla niego te kwestie dotyczące właśnie pewnych takich i zwrotów językowych, i pewnego dialektu, i pewnej kultury był w większym stopniu zaadresowany niż w tych modelach głównie anglojęzycznych. Krótko mówiąc, to polskojęzyczny model generatywnej sztucznej inteligencji, która została utworzona na podstawie zestawu danych zawierającego teksty wyłącznie w języku polskim. Tak, tak. My zebraliśmy taki korpus, który tam na początku liczył około 2 terabajtów danych tekstów polskojęzycznych, ale potem go jeszcze czyściliśmy i normalizowaliśmy, aby uzyskać taką unikalną formę tekstów wysokiej jakości. Bo w internecie jest mnóstwo tekstów słabej jakości, które mogą zaburzyć, no chociażby tweety, no, które zaburzają bardzo jakby te jakieś kwestie językowe, użycia języka. My chcieliśmy oczyścić ten korpus tak, żeby dostać unikalne i wysokiej jakości teksty polskojęzyczne, aby dopiero na takim korpusie tą kurę wyuczyć. Jeżeli zobaczymy sobie, jak ona ma zdolność, powiedzmy, tworzenia jakiejś prozy albo, no bardziej prozy niż wierszy, ale pewnych opowieści, które ciągnie, my rozpoczynamy pewną opowieść, ona to kontynuuje, to ma bardzo wysoką jakość języka polskiego. W sensie, no ten język polski, którym się posługuje, ma bardzo mało błędów gramatycznych, jest bardzo płynny i spójny. Przewaga i to, co kurę wyróżnia spośród innych tego typu modeli, jest to, że możemy mówić do niej po polsku i ona po polsku będzie nam odpowiadać. Tak, chociaż tutaj przewagą jest przede wszystkim to, że ona będzie odpowiadała w lepszej jakości polskim, bardziej spójnym polskim, bardziej płynnym polskim, z mniejszą liczbą błędów gramatycznych, tak? Co niekoniecznie było zaadresowane przez poprzednie modele te zachodnioeuropejskie, które język polski miały zaadresowany, a nie na tym poziomie jakby płynności i głębokości lingwistycznej, gramatycznej, składniowej. Tak, to jakby użyć translatora internetowego, no to dostaniemy takie tłumaczenie, no po polskiemu, nie do końca po polsku. Tu dostaniemy produkt, który jest od początku do końca poprawny po polsku. Na pewno w tych modelach nie ma takiego czegoś jak odpowiedź zero-jedynkowa. Będzie miał mniej błędów, czyli będzie minimalizował kwestie błędów i takich, jak to się mówi, po polskiemu. Będzie bardziej mówił płynnym polskim, będzie miał mniej błędów gramatycznych i będzie miał wyższą jakość składniowo-gramatyczną, ale nie mogę powiedzieć, że nie będzie pozbawiony błędów, bo błędy są w tych modelach rzeczą normalną, po prostu tylko się je minimalizuje, a nie się je wyklucza. Cały czas pan używa terminu będzie, no to kiedy nie, będzie? Już jest, w sensie te modele są upublicznione, jakby to był model, on już został wydany na początku, pod koniec lutego, tylko mówię, że użytkownicy tego modelu będą spotykali się z takimi zachowaniami tego modelu. Model jest upubliczniony z 28 lutego albo 1 marca, no mogę się mylić tam w lewo czy w prawo, ale to na początku marca był już publiczny ten model. Każdy może go pobrać, dowolna firma, dowolny obywatel, i może go dowolnie używać, czy to jako generatora dalszych treści, czy na potrzeby jakichś swoich biznesowych zastosowań. Bo generalnie trzeba o tym pamiętać, że to jest model fundamentalny. Czyli każdy może go pobrać i go sobie stroić, czyli uczyć go do swoich właściwych zadań. A doprecyzujmy, pobrać za darmo? Tak. On jest wystawiony za darmo do pobrania w 3 wersjach, tylko trzeba pamiętać, że to są modele fundamentalne, takie modele, które się nauczyły bardzo dobrze języka polskiego i można ich użyć tak jak tak jak są podane, jako takich kontynuatorów pewnych myśli. Się pisze tekst i on to kontynuuje, ale jeśli chcielibyśmy użyć tego modelu, powiedzmy jak ChatGPT, do rozwiązywania zadań matematycznych, do jakichś wnioskowań, do pisania wierszy, czy na przykład do odpowiadania na pytania, to musimy dokonać tego drugiego etapu, czyli strojenia, czyli dostroić ten model na pewnym zamkniętym korpusie danych. To jakby, to jest temat szerszy, bo wiele osób tego nie rozróżnia. To warto, żebym to teraz wyjaśnił, że budowa takiej, że to, co zainteresowanie dużymi modelami językowymi rozpoczęło się od tego wielkiego fenomenu ChatGPT. Mhm. To był taki wielkie otwarcie. Każdy mógł tam się zalogować i z nim jakby obcować. Ale to nie był model wyuczony w jednym trybie. Na początku go pokazano mu duże korpusy tekstów, a głównie anglojęzycznych, żeby on nabrał wiedzy o języku, o pewnych wzorcach w tym języku i był w stanie płynnie tym językiem władać. Nawet polskim woda całkiem płynnie, chociaż tam był miły, mały udział tego języka. Ale nauczono go władać językiem i rozumować na poziomie takim, jakie wzorce występują w tym języku, jak się tego języka używa. I mieć ogólną wiedzę, taką jaką pokazali, bo powiedzmy cały internet, miał wiedzę taką, jak ma internet mniej więcej tam zawarty. Ale potem, żeby zrobić z niego takie narzędzie, które będzie w stanie rozwiązywać różne zadania, typu jak powiedziałem, napisz wiersz, rozwiąż zadanie z matematyki, wyciągnij pewne informacje z dokumentu, czyli żeby nauczyć go rozwiązywania jakiejś puli zadań, to dokonano drugiego etapu. Drugim etapem to się nazywa strojenie na instrukcjach. Czyli ludzie tworzą setki takich instrukcji, typu jak napisałem, napisz wiersz, odpowiedz na pytanie, streść dokument, tu masz zadanie matematyczne, taka jest odpowiedź. Ludzie przygotowują takich setki takich typów instrukcji i w iluś tam wersjach jeszcze te każdy typ instrukcji ma ileś przykładów i uczą ten model w tym drugim etapie, jak takie zadania rozwiązywać. A potem jeszcze jest trzeci etap, gdzie siedzą kolejne rzesze ludzi, które oceniają odpowiedzi tego modelu. Ta była lepsza, ta gorsza i jak jeszcze kolejny raz go uczą, żeby jeszcze lepiej odpowiadał. I dopiero te trzy etapy, czy to trenowanie wstępne, które daje model fundamentalny, potem strojenie na instrukcjach, potem wychowywanie modelu, dopiero te trzy etapy razem połączone dają ten model konwersacyjny, z którym obcujemy w przypadku ChatGPT albo innych modeli konwersacyjnych. A my zrobiliśmy tylko ten pierwszy etap, czyli ten wychowaliśmy model bazowy, ten fundamentalny. Każdy może go pobrać za darmo i go sobie dowolnie stroić na swoich instrukcjach, aby robić sobie z niego narzędzia, które może aplikować do swoich potrzeb. Ale to jest tylko jeden z tych trzech kroków, który jest potrzebny, aby zacząć od zera i na końcu być model, który będzie w pełni konwersacyjny, odpowiednik ChatGPT. Duże jest zainteresowanie, na pewno rejestrujecie te ilości. Olbrzymie, to jest jakby nawet taki prosty przykład, że ten nasz wpis o tych modelach tam na LinkedInie, który może nie jest wiarygodnym medium, ale jest dość wiarygodnym w social mediach, miał w ciągu 2 tygodni 20 tysięcy odsłon. No to pokazuje jeden post. To pokazuje jakby w 2 tygodnie, jaką zebrał rzeczy zainteresowania. Jest duże zainteresowanie firm. Ale jak powiedziałem, ten model każdy może sobie pobrać i sam go dostroić do swoich danych i go używać bezkosztowo, bo to jest otwarty model do użytku dla komercji i dla społeczeństwa. Tylko jak powiedziałem, tutaj celem tego projektu było stworzenie modelu fundamentalnego, a to społeczeństwo i firmy będą sobie go same dostrajały do swoich potrzeb, czyli będą go uczyły na swoich zadaniach, na swoich potrzebach biznesowych, na swoich potrzebach społecznych. I będą go aplikowały w swoich systemach czy w swoich tam celach operacyjnych. Natomiast jako AI Lab uczestniczymy w takim projekcie o nazwie PLUM, ten Polish Large Language Universal Model, gdzie właśnie jest zaadresowany cały ten proces end-to-end. Mhm. Czyli nie tylko trenowanie wstępnego modelu, ale też jego instruction fine-tuning, czyli jego nauczenie w rozwiązywaniu różnych instrukcji, potem jego wychowywanie, a potem jeszcze jego aplikowanie jako inteligentny asystent dla usług obywatela. Czyli tam jest jakby już ten cały pipeline zaadresowany. Nie tylko bazowy trening, ale także ten instruction fine-tuning, który jest bardzo, ale to bardzo ważnym elementem, wychowywanie modelu i potem jeszcze jego dostosowanie do tego, aby pełnił funkcję usługi inteligentnego asystenta dla usług obywatela, czyli dla usług Ministerstwa Cyfryzacji. Panie doktorze, mam do pana jeszcze 17 pytań, ale to już chyba następnym razem. Tak, ja przepraszam państwa, ja wchodzę w taką galopkę słowną, ale chcę państwu wszystko sprzedać w takiej, żeby to nakreślić cały ten tło tego i wyjaśnić te wszystkie wątpliwości. Mam pytań mnóstwo, wiem, że mówię za szybko, za dużo, ale ta wiedza jakby jest według mnie bardzo ważna dla państwa, żebyście zrozumieli jakby ile jest składowych tego